Nakikinig na ako ng rap, 13 taon pa lang ako. Sinasabayan ko na mga kanta ni Kuya Drew, Salvacuta, Death Threat, Kuya Francis Magalona. Kaya gano'n na lang ako, rumispeto sa nauna. Mga puno nagpayabong, nagbigay ng mga aral, nagtaguyod na palawakin ang daang dating masukal. At pula na karunungan, doon kayo mabibili. Kahit ngayon sa kasalukuyan, kanta nila maririnig. At kung pabilisan ang mga linya, may aral at palaging Glock 9. Mga boses na makatang matuturing, abilidad ng kahusayan na pasakin. Ano pa, mga tanong mo ba sa isip ay nasagot ko na. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. At sila rin ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na magagawa ng mga awiting magbigay inspirasyon sa mga bagong lalabas sa makabagong generasyon. Yun lang, matuto kang rumispeto sa nauna. Kasi wala ka naman ngayon kung wala sila. Mga ugat na nagpayabong sa puno, nagsimula rin yan sa bilis. Ilang paniniwala sa sariling abilidad ay ang susi na mabuksan mo ang pito ang hinangat. Ngayong ako'y nandito na lumabas na para bang ginto. Kumikinang kaya madami ang nagnais magtangka. Halos hindi nyo tanggap na ako yung nasa taas ha. Lusumakit na yung leeg, katatanaw kung nasa na ba yung batang minaliit nyo noong una pang sampanya. Walang magara na damit, diterno pa yung pampaa. Halos payat sa pangmata mong paningin ko lang pa siya. Pero ngayon ito yung batang malayo sa umpisa. Halos hindi mo kasi inakalang matutupad ang mga panalangin na makasabay ang mga hinangaan. Dahil malabo na mapasa akin, di malabo maabot mo. Marating ang dating sa tanaw, mula nakikita. Sige halika, paniwalaan mo, dapat ikaw ang nagpapatas ng mga retasong kalam mo dating wala na. Ipunin mo lang kasi bawat peraso ay kaya mo yung mapabaga. Bihirang magkatansa kung nawawalan ka na pag-asa. Basta kaya mo lumakad, maaaring makachamba hakbang. Matuto kang rumispeto sa nauna. Kasi wala ka naman ngayon kung wala sila. Mga ugat na nagpayabong sa puno, nagsimula rin yan sa isipin mo na kaya mo, yun lang ang mag-asa mo. Dahil ang paniniwala sa sariling abilidad ay ang susi na mabuksan mo ang pito ang hinangat. Hindi mo sang naging saksi sa aking daan-daan na pagkaunawa. Kundi bumasi sa laman pagkakuron sa aking balat na tunog nito. Nakikinig na nung umpisa. May sumasabay na ako sa tining nyo. Simulat sa puling dala ko na ang respeto, hindi kailanman mababali. Kasi bawat tanim mo sa kabo ay sukli na balang araw maani. Dating nagbaka sakali pero di pa panahon na pagbigyan ng magkaboses na taon pa yun ngayon. At nagpatuloy na pabilang sa lihiti mong pangkat. Nagkaroon ng mga kaibigan na handa kang iangat. Nababahagihan ng payo ng hari di man kilala. Ganito matatamo mo pag meron kang respeto sa nauna, di ba? Matuto kang rumispeto sa nauna. Kasi wala ka naman ngayon kung wala sila. Mga ugat na nagpayabong sa puno, nagsimula rin yan sa bilis. Isipin mo na kaya mo, yun lang ang pag-asa mo. Dahil ang paniniwala sa sariling abilidad ay ang susi na mabuksan mo ang pito ang hinangat mo na buksan.